8 uur, Dorold Megens met het NOS-journaal. De Europese Unie heeft 6,5 miljoen euro aan hulp toegezegd aan Turkije en Syrië. Dat bedrag komt bovenop het geld dat de lidstaten geven. Het gaat om een van de grootste hulpoperaties ooit door de EU. Syrië diende eerder vandaag een verzoek in om hulp te krijgen van de lidstaten. Turkije had dat al gedaan. Een aantal vrachtwagens vertrekt vanavond richting Turkije met verzamelde spullen voor de slachtoffers van de aardbeving. Verslaggever Sander van Hoorn is in Arnhem, waar twee vrachtwagens vertrekken. Sander, een inzamelingsactie, door wie is die opgezet daar? Door vier vrienden die elkaar hebben weten te vinden en ondernemers hebben georganiseerd om een vrachtwagen ter beschikking te stellen. Maar bijvoorbeeld ook om een loods ter beschikking te stellen. Ik sta nu in een steegje achter die loods te kijken naar een vrachtwagen van 14 meter lengte die bijna helemaal vol is. Wachten is nog eventjes op de laatste dozen die uit die loods komen en daar staan mensen kleding te sorteren die verzameld is. Maar ze hebben ook nieuwe dingen gekocht, hygiënische producten voor vrouwen. Dekens zijn erin gezameld uit de regio Arnhem. En dat wordt hier dus gesorteerd. Er zijn wel, ik denk, tientallen mensen aan het werk om die vrachtwagen vol te krijgen die dan vervolgens naar Turkije gaat. Ja, en die reis, hoe is die georganiseerd? Wanneer komen ze daar bijvoorbeeld aan? Wanneer verwachten ze aan te komen? Nou, de reis naar Turkije, dat is het simpele deel. Die gaat 2 dagen duren, verwacht de chauffeur die ik net sprak. Maar dan wordt die opgewacht aan de grens door de Turkse overheid. Die inventariseert wat er aanwezig is. En je hoort ook, ja, nu zijn ze aan het wachten op dozen. Dus nu hoor je het net even niet. Maar er is één vrouw die de hele tijd schreeuwt wat er in een doos zit die ingeladen wordt. Dat wordt dan bijgehouden op een manifest. Op basis van dat manifest gaat de Turkse overheid, vertellen ze hier, bekijken waar er behoefte is aan wat er in die vrachtwagen zit. En op basis daarvan krijgen ze een plek toegewezen waar ze naartoe moeten. Dus dat wijst erop, houden ze hier rekening mee, dat de Turkse overheid echt wel probeert te coördineren wat waar naartoe gaat. En dat krijgen ze de komende dagen te horen, terwijl ze daar aankomen, bijna aankomen. Terwijl ze daar bijna aankomen. Maar zeggen ze hier, eigenlijk al de mensen die ik spreek, het maakt ons ook niet zo heel veel uit. Want het zal ergens nodig zijn. Het zal ergens goed komen. Het is niet dat ze speciaal op een bepaalde plek richten. Want, vertellen de organisatoren ook, de mensen die hier komen om spullen te brengen, de mensen die hier nu vrijwillig bezig zijn om alles in te pakken, te sorteren en in die vrachtwagen te laden, dat zijn Turken, dat zijn Syriërs, dat zijn Koerden. Er zit van alles bij. Iedereen probeert te helpen. Iedereen heeft ook mensen die in het gebied wonen, dus maakt zich tegelijkertijd zorgen over familieleden daar. Het maakt ze echt niet uit waar die hulp terechtkomt, als die maar goed terechtkomt. Sander, dankjewel. Sander van Hoorn was dat in Arnhem, waar dus een aantal vrachtwagens worden geladen en zometeen vertrekken richting Turkije. In grote delen van Turkije kunnen mensen niet meer op Twitter. Volgens Turkse media is het sociale medium niet bereikbaar, terwijl veel Turken het sinds de aardbeving als nieuwsmedium gebruiken. Volgens netblogs.org, dat bijhoudt welke sites worden geblokkeerd en door wie, blokkeert de Turkse overheid vaker de toegang tot bepaalde websites. Dat gebeurt tijdens rampen en veiligheidsincidenten. De Turkse politie meldt dat zeker 18 mensen zijn opgepakt vanwege provocerende berichten op Twitter over de aardbeving. In de buurt van de Canadese stad Montreal is een stadsbus ingereden op een kinderopvang. Daarbij zijn 2 kinderen omgekomen. 6 mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht. De buschauffeur van 51 is opgepakt en wordt beschuldigd van moord en gevaarlijk rijgedrag. Volgens getuigen leek het een opzettelijke daad. De Canadese premier Trudeau zegt dat iedereen er kapot van is en dat hij meeleeft met de getroffen families. De weersverwachting. Vanavond en vannacht gaat het weer licht vriezen. Morgen eerst nog zon, maar later meer bewolking en dan kans op wat regen. Het wordt 4 tot 7 graden. De dagen daarna iets warmer en het blijft zo goed als droog. ANWB Verkeersinformatie met file op de A10, de ringweg van Amsterdam. Op de buitenring van de A10 Noord bij Amsterdam Hemhavens. 3 kilometer met een kwartier vertraging, want de weg is door een ongeluk daar dicht. Ster. Nieuw bij Max, de nieuwe Vermeer. Dit jaar komen bijna alle schilderijen van Vermeer terug naar Nederland voor zijn grootste tentoonstelling ooit. Maar 6 schilderijen zijn verdwenen. Met alle creatievelingen van Nederland brengen we die verdwenen werken weer tot leven. De nieuwe Vermeer, vanaf zondag om 8:30 bij Max op NPO 1. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota. Let's move forward. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Er is meer Vermeer. Ga naar denieuwevermeer.nl en bezoek het 3D-museum. Beluister de podcast of ga zelf aan de slag met de opdrachten uit de serie. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op giro555.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond, live vanaf het Dorpsplein in Borselen. Hier moeten namelijk naast de huidige 2 nieuwe kerncentrales komen. Dat is althans de wens van het kabinet. En hoe is dat voornemen hier gevallen? Mijn gast vanavond is Mieke Jansen. Goedenavond. Goedenavond. We gaan het er uitgebreid over hebben straks. Eerst even naar de wedstrijd PSV-FC Emmen. Ze zijn 6:45 begonnen. En hoeveel staat het inmiddels? Jan Vincent van Zuiden? Ja, het is onverwacht spannend in Eindhoven. Na 64 minuten staat het 2-1. PSV kende een zorgeloze eerste helft, waarin ze 2 keer scoorden via Jared Brandwaite, de Engelse verdediger. En er leek helemaal niks aan de hand. Maar ja, ze komen dan de kleedkamer uit in de tweede helft. En dan lijkt het wel alsof ze denken, nou, we hebben de bijt wel binnen. Het hoeft nu weer zo nodig. En Emmen denkt juist, nou, laten we er een schepje bovenop opdoen. En pats, daar scoort Mark Diemers zomaar een prachtig afstandsschot via de onderkant van de lat. Ja, zo brengt PSV zichzelf in de problemen. En ja, krijgen ze dus nog lastig met Emmen. Tenzij ze nu snel een doelpunt maken, maar nee, dat voorkomt Emmen. En dus blijft het spannend in Eindhoven. 2-1 na 65 minuten. Dankjewel, Janne Vincent. Terug naar de bus op het Dorpsplein. Mieke, je bent van de actiegroep Borselen tot de Kern. Wat gebeurde er met je toen je het besluit hoorde van het kabinet? Nou, eerst even een kleine correctie. We zijn eigenlijk geen echte actiegroep. We zijn meer een burgerinitiatief. Ja. Maar ik moet zeggen dat we af en toe wel tussen een actiegroep en een burgerinitiatief in schommelen. Schommelen, ja. Precies. Ja. Het wordt al steeds meer actie. Of sinds wanneer zijn jullie? Nee, het is echt allebei. Het is allebei. Echt allebei. Ja. Sinds wanneer zijn jullie er? We zijn ergens begin december begonnen. Eigenlijk net na het bekendmaken van het kabinet. Ja, of net ervoor eigenlijk. Ja. Ja. En wat vind je ervan, van het besluit van het kabinet? Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het, in heel veel opzichten vind ik het een hele slecht plan. En waarom ben je tegen? Ik ben vooral tegen, sowieso in eerste instantie, over wat voor gevolgen het heeft voor dit gebied. Het landschap zal erop achteruit gaan. De kans is heel groot dat er koeltorens komen. Ja. De kans is dan ook heel groot dat er bovengronds hoogspanningsmasten komen. Mm-hmm. Er staat al zo'n lijn hier. En daar is eigenlijk bijna iedereen ook heel erg ontevreden over. Omdat het zo ongelooflijk groot is en lelijk. Die hoogspanningsmasten die zijn gigantisch groot. Ja, die zijn heel groot. Door het hele landschap te zien. Precies. En daar komen er nog veel meer bij. Dan komen er, als de kerncentrales komen, komen er minstens nog 2 van die lijnen bij. Ja. Dus en die gaan waarschijnlijk bovengronds. Ja, want er zijn ook wel ook mensen die zeggen, nou, het kan ook misschien op een andere manier. Of, Ja, dat is natuurlijk. Mensen zeggen van, kan het dan niet ondergronds? Ja. En nou ben ik geen ingenieur of zo. Maar er wordt door deskundigen wel gezegd dat het waarschijnlijk heel moeilijk is om het ondergronds te doen. Omdat als die leidingen vastzitten aan de kerncentrale, dan moet daar zoveel stroom doorheen kunnen. Ja. Dat gaan ze niet ondergronds doen. Dat is veel te gevaarlijk. Ja, en het kost misschien ook nog wel een hele hoop geld extra. Ja, nou ja, het kost toch al heel veel geld. Ja, en ben je sowieso tegen kerncentrales? Als Borselen tot de Kern maken we ons vooral zorgen over het landschap. En over de leefbaarheid van dit gebied. Want er zijn namelijk ook mensen, we zitten hier al de hele week in met de bus. Mm-hmm. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, het is op zich schone energie. Je hebt er geen last van. We hebben eigenlijk een goede buur aan de huidige kerncentrale. Maar zo zie jij dat dus niet. Nee, zo zie ik dat helemaal niet. Kijk, als ik als op persoonlijke titel moet ik zeggen dat ik ook tegen kernenergie in het algemeen ben. En ook al altijd ben geweest. Maar er zitten bij ons in de groep ook mensen die daar wat minder streng over denken. Dus die voor zijn of een beetje voor. Maar in elk geval, iedereen in onze groep maakt zich gewoon zorgen over dit gebied. Precies, en ja. Het landschap. En dat is de verbindende factor. Exact. Maar jullie krijgen wel mogelijkheden tot inspraak. Dit zei Rob Jetten, de minister, erover. Ik vind het heel belangrijk dat echt de lokale gemeenschap ook de komst van kerncentrales steunt. Ik ben ook vorige week al samen met de burgemeester van Borselen in gesprek gegaan met inwoners en ondernemers. En zal ook het komende jaar een heel intensief participatietraject opzetten met Borselen zelf, maar ook breder de regio Zeeland. Zodat iedereen die daar woont ook kan meedenken, kan meepraten over de mogelijke komst van deze centrales en de goede inpassing in het ruimtelijk gebied. Een intensief participatietraject. Heb je daar vertrouwen in? Nou ja, ik heb gehoord dat ze op het ministerie daar mee aan de slag gaan. En dat dat een half jaar duurt. En dat het dan voor de zomer door de Tweede Kamer moet. En dat het dan na de zomer pas gaat beginnen. Dat er jullie ook hier eens een keertje wordt gevraagd wat jullie ervan vinden. Precies. Ja. Precies. Het is wel zo dat de gemeente vorig jaar al is begonnen met een kleinschalig project. Om, ja, vanaf oktober geloof ik. Ja, november. Om inwoners te spreken. Maar dat hadden ze wel heel erg klein opgezet. Hoeveel man was daar welkom dan? Nou, in eerste instantie waren er maar 4 dorpen uitgenodigd. En toen wij dat hoorden, hebben wij gezegd van... Hey, dat is ook raar, waarom mogen wij dan niet meepraten? Ja. 4 van de 15 dorpen. Ja. En nou ja, toen mochten wij ook meespreken. En toen was een bijeenkomst georganiseerd. En toen mochten er voor 3 dorpen 20 mensen komen. Okay. Dat is ook eigenlijk ook een beetje weinig. Maar goed, oké, dat kan je. Je moet ergens een keuze maken. Precies, ja. Maar wat ons toen erg tegen de borst stuitte, is dat er door de gemeente werd aangestuurd dat we alleen over voorwaarden zouden praten. Niet überhaupt of jullie het ermee eens waren, nee, de komst van nee, senior. Nee, want dan werd gezegd, ja, daar gaan wij niet over. Werd het gepresenteerd als een vaststaand gegeven? Ja, eigenlijk al? Wel, eigenlijk wel. En wij mochten alleen praten over het wisselgeld. Wat jullie Wat je ervoor nog terug wil hebben. Ja. En hoe heb je toen met de vuist op tafel geslagen? Of hoe ging dat toen? Nou, bijna wel. Maar nee, maar wij hebben gezegd van ja, wij willen helemaal niet nu over voorwaarden of wisselgeld gaan praten. Nee, een stapje terug. Eerst praten over wat voor gevolgen zijn er. En willen we dit wel? Ja, maar is dat gelukt om überhaupt dat weer op tafel te krijgen op de agenda? Nou ja, ze hebben dat wel gehoord dat wij dat hebben gezegd. Ja. En ik denk, maar wel dat sindsdien... ik denk wel dat de gemeente zich nu dat wat meer bewust is. Ja. Dat er ook wat tegengas is ontstaan eigenlijk. Ja. Dat tegengas, is dat moeilijk om de handjes hier in de dorpen op elkaar te krijgen? Zijn mensen, moet ik dat zeggen? Kijk, jij praat hier gewoon makkelijk over. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen hier in Borselen dat prettig vindt. Ja, je hebt natuurlijk mensen van allerlei slag en pluimage hier in deze streek. Hè. Je hebt de mensen die hier al heel lang wonen en helemaal geworteld zijn. Maar je hebt ook mensen die van buiten komen. En jong, oud. Het is natuurlijk een enorme variatie daarin. Ja. En niet iedereen houdt bijvoorbeeld van actiegroepen of van actievoeren. Nee, überhaupt gewoon niet. Ja. Maar er wordt ook wel eens tegen mij gezegd, we moeten veel harder gaan actievoeren. Ja, en wat voor dingen worden er dan geopperd? Nou, geen specifieke dingen, maar wel gewoon van ja, we moeten nog veel meer doen. Hè. Ja. Wat zouden jullie kunnen doen? Wat zouden wij kunnen doen? Nou, wat wij al doen is inderdaad gewoon aandacht vragen. Jullie hebben een flyer gemaakt. We hebben al verschillende flyers gemaakt. Ja, je hebt 1 flyer meegenomen. Ja. Ja. Daar zie je de kerncentrale, de huidige. Maar daar hebben jullie wel 2 koeltorens even ingefotoshopt om te Precies. laten zien ja, hoe ja, dat eruit ja, gaat ja, zien. Ja, ja, ja. Ja, omdat als er alleen maar over gesproken wordt, dan kunnen mensen zich geen voorstelling maken van hoe is dat dan als de koeltorens zijn en hoe groot zijn die dan? Ja. Dus na de eerste bijeenkomst met de gemeente dacht ik van ja, we moeten dat gewoon visualiseren. We moeten dat gewoon laten zien. Duidelijk maken wat de gevolgen zijn. En dat heeft dan goed gewerkt. Want echt wel mensen zijn daarvan geschrokken. Toen beseften ze dat eigenlijk misschien. Ja, want ja. Hoe zit het nou met de koeltorens? Bij de huidige kerncentrale is het niet nodig, omdat het gekoeld wordt met het water hier vanuit de natuur. Maar is er al duidelijkheid over wanneer... Daar is er een belofte over gedaan? Of... De gemeente zegt ook van dat zij ook geen koeltorens willen hebben. Dat is wat de gemeente en de burgemeester zeggen. Ja. Dat was een van die voorwaarden die met die informatieavonden... Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre hij zich daaraan houdt. En, met wie bedoel je hij? De burgemeester. De burgemeester. Ja. Heb je daar twijfels over? Of nou, ik weet helemaal niet of hij dat kan. Als er op een gegeven moment plannen op tafel liggen. En er wordt gezegd van, ja, dit is zoveel vermogen. Want die twee kerncentrales worden 8 keer zo zwaar als de huidige. Ja, veel groter. Precies, veel groter. Als er gezegd wordt door de ingenieurs en de technici van, het is zoveel. Dat kan niet alleen maar met het water van de Westerschelde. Ja, die koeltorens, die moeten er komen. Die moeten er dan gewoon komen. Ja, en dan is het van, ja, het kan niet anders. Ja, dus jij bent bang dat hij dan eigenlijk zijn voorwaarden heel snel overboord kiepert en dat hij dan ja zegt. Nou ja, of niet snel, maar in elk geval dat hij dan toch dat dan toch moet. Ja, precies. Je luistert naar 5 dagen. Je kan de uitzending zien en erop reageren via de NPO Radio 1 app. Onze verslaggever Joris Kreugel die kon niet naar binnen in de kerncentrale, maar sprak wel even buiten de directeur Carlo Wolters. Beide heren stonden dus op de dijk naar de bol van de centrale te kijken. Ja, zoals u kunt zien hebben we de kolencentrale inmiddels gesloopt. Dus er is plek voor nieuwe activiteiten. 2 nieuwe kerncentrales. Ja, die passen hier prima. Waarom heeft een kerncentrale eigenlijk altijd een bol? In die bol, daar bevindt zich de reactor. Ja, het heeft een hele karakteristieke vorm. En mocht er nou iets misgaan met die reactor, een bol is heel sterk. Dus die bol kan ervoor zorgen dat alles wat zeg maar uit die reactor zou komen, dat binnen die bol blijft. Die is er puur voor de veiligheid. Ik vind het altijd wel mooi om daar weer binnen te zijn. Hoe belangrijk is kernenergie? Als je kijkt naar het energieverbruik in Nederland, dat is behoorlijk. 750 terawattuur. Maar een nieuwe grote kerncentrale, die doet 12 terawattuur. Dus daar heb je er ruim 60 van nodig om de energie in Nederland te voorzien. Nou, ik denk niet dat er 65 kerncentrales in Nederland gaan komen. Of 500 windparken. Dus ja, die 750 terawattuur, om daar wat duiding aan te geven wat dat is. Als je dat in vatenolie achter elkaar zou zetten, ga je 2 keer de aarde rond. En dat is alleen het jaarlijkse verbruik in Nederland. Als wij hier 2 centrales bij zetten met de huidige centrale, dan zouden we van de huidige Nederlandse elektriciteitsbehoeften een kwart kunnen afdekken. Ik denk dat dat veel sneller geaccepteerd zou worden dan het hele land volzetten met windmolens. We hebben altijd een overvloed aan goedkope energie gehad in Nederland. Dat gaat er vanaf. Dus dat is een nieuwe toekomst. Dus we zullen opnieuw over na moeten denken. En dan straks waarschijnlijk 2 nieuwe kerncentrales op deze plek. Op deze plek, ja. En dat zijn andere dan deze? Die zijn groter, dus ongeveer 3 keer zo groot. En dan 2. Dus. Dan heb ik best wel wat mensen in het dorp Borselen gesproken. En als ik het heb over kernenergie, de gevaren ervan, de meesten vinden dat geen probleem. Wat ze wel een probleem vinden, dat is het uitzicht. En dan met name ook straks misschien 2 van die hele grote koeltorens waar van die rook. Ja, we kennen ze allemaal wel. Als je in het begin meeneemt dat je geen koeltorens wil hebben, hoeven die er ook niet te zijn. Zelfs in het Midden-Oosten, waar zeewater is van ruim 35 graden, worden geen koeltorens gebouwd. Maar ik denk dat de overheid daar snel duidelijkheid aan de mensen moet geven. Misschien maken mensen zich wel zorgen voor niets. Inwoners van Borselen zeggen, ja, waardevermindering van ons huis. Het uitzicht is al niet zo heel erg formidabel natuurlijk hier met al die windmolens. Straks nog 2 kerncentrales er misschien bij. Ja, ik begrijp zeker ook de zorg van de omgeving. En ja, daarom proberen wij altijd zo netjes mogelijk het bedrijf te voeren. Ja. Het is uiteindelijk een keuze. Wil je daar wel of geen, of ga je daar wel of geen koeltorens bij zetten? Maar het hoeft niet. Snapt u dat ze wel zeggen van ja, het verpest ons landschap? Ja, tuurlijk. Dat kan ik heel goed begrijpen. Ik hoor ook geluiden. Ja, waarom hier? Waarom niet bijvoorbeeld op de Maasvlakte 2 kerncentrales eventueel? Nou, de overheid heeft besloten om Borselen als voorkeurslocatie aan te merken. Het alternatief waar naar gekeken wordt, dat is ook genoemd, dat is de Maasvlakte. 3 centrales misschien straks. 3 keer zoveel kans op een ongeluk. Kijk, ontwerpen worden steeds veiliger. 2 nieuwe centrales hebben weer een ander profiel dan onze huidige fabriek. Overigens, onze centrale is in 1973 gebouwd, hè, iedere 10 jaar. Dat doet nog steeds aan de eisen van deze tijd. Zeker. Wij voeren ook iedere 10 jaar een technische evaluatie uit. Dan vergelijken we ons met de laatste stand van de techniek. Dus deze fabriek die hier staat, in 1973 gebouwd, dat is helemaal niet meer de fabriek die ooit daar neer is gezet. Nieuwe technologie, die wordt ook steeds veiliger. Stel, als er hier wat gebeurt, ja, dan hoor je ook geluiden van... er zitten als ratten in de val hier. 100.000 mensen die je dan blootstelt aan radioactiviteit in Zuid-Beveland en Wal. Voor alle situaties hebben wij scenario's. Als het onveilig zou worden, gaat dat niet snel. Mocht er een hele ernstige situatie zijn dat er geëvacueerd moet worden... Ja, dan is dat een signaal vanuit de overheid. Maar dat zie je heel lang van tevoren aankomen. Ik denk dat de overheid daar hele goede plannen voor heeft gemaakt. Twee kerncentrales meer, meer afval straks misschien? Kan dat niet leuker maken. Het grootste nadeel van kernenergie dat het afval langdurig blijft bestaan. Overigens, wat we in Nederland doen, en dat is vrij uniek in de wereld... maar wij recyclen brandstof. Dus als onze splijtstofelementen... zeg maar zo van op zijn, dan zijn ze maar voor 4% op. Dan gaan ze naar Frankrijk, dan halen we 4% van het afval halen we eruit. En de rest wordt weer gebruikt om nieuwe brandstof van te maken. Dat we ooit 100% afval hadden, hè, zijn we naar 4% gegaan. Dat is een enorme stap, maar dat zou je ook voor nieuwe centrales kunnen doen. En om je een beeld te geven, de centrale die we hier in Borssele hebben staan... over de hele levensduur produceert die 1,5 zeecontainer aan hoog radioactief afval. Dat moet je heel lang bewaren, uiteindelijk ook opslaan ondergrond. Maar dat is wel te overzien. Ja, ik vertrouw er toch op dat op enig moment in de toekomst... dat hoogradioactief afval een nuttige bestemming kunnen geven. Wie weet kunnen we daar straks wel energie van maken. Die technologie is nu nog niet beschikbaar. Maar ja, denk eens 100 jaar vooruit, dan is er toch wel heel veel mogelijk. We praten over de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales in Borssele. Bij mij te gast is Mieke Jansen van Borssele tot de kern... tegen de komst van twee nieuwe kerncentrales. Zeker op het einde moest je af en toe een beetje nee knikken, Mieke. Ja, nou ja, ik vond het wel heel grappig dat hij zei... het is te overzien. En dan denk ik, 100.000 jaar? Ja. Kunnen we dat overzien? Dat kunnen we natuurlijk niet. Nee, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar hij zei wel over die koeltoren, ze hoeven niet te komen. Nou ja, het enige wat ik weet is dat hij een tijdje geleden heeft gezegd... dat hij het niet kan uitsluiten. Oh, dus dat is de andere kant eigenlijk. Nou ja, hij zegt sluit het dus niet twee uit. Verschillende dingen. Ja, ja, en hij schrijft het door naar de politiek. Eigenlijk, hè, het kabinet moet daar maar iets over gaan communiceren wat ze willen. In feite, ja. Hij zegt ook, de directeur van de huidige centrales... we hebben die energie wel gewoon nodig. Want nou, ja, we zijn een beetje energieverslaafd. Nou, dan moeten we dan maar eens afkicken van al die energie. Dat lijkt me een heel, heel goed plan. Nee, wat ik juist niet begrijp, is dat deze twee centrales... zouden dan 10% energie gaan leveren. Ja, 9 tot dan, 13 begreep ik. Is de... Nou ja, goed. Ergens daartussen. Dan hebben we nog steeds 90% over. Ja. Ja, hij zei ook, er moeten nog veel meer kerncentrales bij komen. Ja, dat lijkt dus een nog slechter idee natuurlijk. Ik denk, dat is natuurlijk dat zou ook überhaupt niet kunnen in een land als Nederland. Nee, zegt hij ook eerlijk. Dus ik begrijp gewoon niet waarom er dan zo'n rare, verouderde techniek gebruikt wordt... wat zo ontzettend veel geld kost en zo ontzettend nou, veel... Hij zegt ook wel windmolens, maar dan heb je het hele land vol met windmolens. En zo'n kerncentrale is... Nou, ik denk dat het heel anders kan. We hebben vorig jaar vanwege de hogere energieprijzen... hebben de Nederlanders al 30% minder energie gebruikt. Mm-hmm. Huishoudens veel, maar ook denk ik wel bedrijven. En overheidsinstellingen, et cetera. Dus 30% minder, dat kan dus eigenlijk wel. Je wil dat we meer inzetten op bezuinigen. Zonder dat Nederland omvalt. Ja. Ja, dus ik denk bezuinigen. Windmolens zoveel op zee. Zonnepanelen zoveel op de daken. Mm-hmm. En overtollige stromen van zon en wind opslaan in accu's. En in waterstof. En ik denk dat we dan een heel eind kunnen komen. En laten we inderdaad maar eens afkicken van al die energie. Ja. Hebben jullie ook zonnepanelen? Ja, dat hebben we. Want jullie wonen niet in het dorp Borssele zelf, maar even verderop, hè? Even verderop. 6 kilometer verderop. En hoe lang geleden zijn jullie hier naartoe verhuisd? 6 jaar. En hadden jullie dit huis gekocht als jullie wisten van dit plan? Nee. Had je niet gedaan? Nee. En we hebben het wel gedaan, omdat wij toen dachten... nou, er is een kerncentrale, vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Maar die gaat dicht. Ja, dat was de belofte. Dat was de bedoeling, ja. En nu woon ik straks in een gemeente met 3 kerncentrales. Ja. Dat is wel even een andere koek. Maakt dat ook dat je wat minder vertrouwen hebt in zo'n burgemeester... of zo'n directie van de kerncentrale die het ene zegt... en op een ander moment misschien het andere zegt... Of ik minder vertrouwen heb. Nou, ik vind het wel lastig om te zien hoe het gaat. Ja. Kijk, als je als bevolking dus eigenlijk niet de vraag wordt gesteld van wil je dit wel? En dat er alleen maar wordt gevraagd wat is het wisselgeld? Ja. En dat er gewoon geen goede informatie wordt gegeven. Er is bijvoorbeeld een enquête uitgeschreven in november, december in de gemeente Borssele. waar geen informatie bij werd verstrekt. Dus mensen worden om meningen gevraagd... Mm-hmm. zonder die te weten info. Waar ze eigenlijk een mening over hebben. Ja. En er stonden in die enquête trouwens ook vragen als... hoe belangrijk vind je het dat een kerncentrale veilig is? Ja, dat dan denk ik, ja, is dat een vraag? Ja. Ja, ben je er bang voor dat je, want dat kwam net ook in de reportage nog aan de orde, dat je bang, ben je bang voor waardevermindering van je woning? Ja, dat kan heel goed gebeuren natuurlijk, ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar de komende tijd is een bouwput, dus dan gaan die mensen hier werken en dan komen er meer woningen voor die mensen. Dat geeft een boost aan een gemeenschap. Ja, nou ja, wat ik ervan begrijp is dat er dan 3000 arbeiders waarschijnlijk uit het buitenland moeten komen, omdat we ze hier niet hebben. Mm-hmm. Nou ja, die zijn hier dan misschien 10, 15 jaar en dan gaan ze allemaal weer weg. Dus dan storten al die leuke horecatentjes en winkeltjes weer in, denk ik. Ja, ja. Ja. Dat afval, dat kwam natuurlijk ook nog even langs. Ben je daar bang voor dat daar iets gevaarlijks mee kan gebeuren? Nou, ik ben niet zozeer de hele dag daar bang over. Maar kijk, bij een kerncentrale kan altijd iets gebeuren. Al is die nog zo veilig... deze kerncentrale is de oudste centrale van Europa. Mm-hmm. Dus ja, ik denk wel dat je dan een grotere kans krijgt op calamiteiten. Tot nu toe verloopt het goed, toch? Tot nu toe, geen incidenten. Nee, dat is waar. Maar er schijnt op de wereld om de 15 jaar wel ergens een ongeluk te gebeuren. Ja, je dus weet ook niet alles. Is dat ook weer niet. Nee, en je weet ook niet alles natuurlijk. Nee, klopt, er zijn ook mensen die met de oorlog in Oekraïne... stel dat die oorlog dichterbij komt... dan is het 3 kerncentrales op een rijtje ook wel een heel interessant doelwit. Ja, natuurlijk. Ja, precies. Ja. Wat gaan jullie nu als... ik mag niet mijn actiegroep zeggen, maar burgerinitiatief. Wat gaan jullie nu doen voor de komende tijd? Nou ja, wij zijn gewoon voortdurend eigenlijk ontzettend hard bezig. En we kunnen niet voor een half jaar vooruit plannen... volgende week is er een actieweek van de Stroom naar de Toekomst. Mm. Dat is ook een burgerinitiatief op het gebied van energietransitie. Ja. En die gaan debatten organiseren en die hebben flyers verspreid. Mm-hmm. En de Provinciale Staten? Dat is nogal wat. Provinciale Staten, daar zitten we bij de vergadering. We hebben met een groepje hebben we een brandbrief geschreven aan gedeputeerde staten. Nou, daar moeten ze op gaan antwoorden. Daarna gaan wij eventjes uitrusten. Ja, want dit was al vrij hard werken, geloof ik. Ja, we zijn ontzettend hard bezig, ja. Ja. Ja, ja, ja. En dan het grote lobbyen gaat, want ik begreep eind 2024 moet het besluit definitief worden. Het schijnt worden, van wel, ja. Ja. Hoe, wat zie je je kansen? Nou ja, er kan nog heel veel gebeuren tussen nu en eind 2024. Ja, misschien zien we je nog vastgeketend aan een bouwterrein. Nou, dat liever niet. Nee. Ik hoop gewoon dat het om wat voor reden dan ook gewoon niet doorgaat. Ja. Mieke Jansen, van Borselen tot de Kern, dank voor jouw komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag in Aan langs de lijn en omstreken. En wij zijn er vrijdag weer. Tot dan. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Een aardbeving heeft geen voorkeur voor arm of rijk. Het interesseert een overstroming niet waar je huis staat. Een crisis laat het koud wie er op de vlucht slaat. Nood heeft geen agenda. Daarom zijn wij er. Voor wie dan ook, waar dan ook. Waarom dan ook? Zie je het Rode Kruis? Zie je hulp. Help mee en kijk op rodekruis.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Onder wolkeloze lucht, op het mooiste witte zand. Cultuurhappen in steden, paella op het platteland. En nu... even helemaal niks. Wij houden van uitbundige fiesta's, iets te lange siesta's, van 1000 keer olé en 50 tinten oranje. Wij houden van vakantie in Spanje. It's a Sunweb holiday. Sunweb. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Zoveel redenen om te houden van Spanje. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb.